päivältä. Tänään vielä villitse yleisöä Die Totenhosen popeda Primal Scream sitten yöbileissä aina 4 saakka. Ja keikka on vielä jäljellä myös CMXllä Heart Hillillä ja tuolla Public Image Ltdllä, joka ei halunnut soittaa ennen Public Enemyä. Ja kyllä tuossa Leningrad Cowboysien keikan aikanakin Johnny Rotten Lydonin naama vähän venähti, kun hän näki miehet tötteröissään ja pitkissä kengissään. Ja ihan samoin Public Enemy jätkät kävivät katselemassa haavia auki muun muassa oman oluthanan paikalle tuoneen Leningrad Cowboysien tukkalaitteita ja jalkoja. Siinä oli tumma sitäkin ihmeissään. Ja tosiaan täältä livenä jatketaan nyt vielä kello 20 saakka, sen jälkeen vuoro Pertti Salovaaralle. Mutta nyt suoraan Provisrockin lavalle Public Enemy.